Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim złote mikrofony, najważniejsze nagrody Polskiego Radia, porozumienie w sprawie tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża i rocznica pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Polskie Radio przyznało swoje najważniejsze nagrody, złote mikrofony. Podczas uroczystej gali w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański mówił, że złoty mikrofon to nagroda dla osób, których działanie przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu rozwoju i popularyzacji radia publicznego. Dzisiaj jest pogoń za sensacją, dzisiaj jest pogoń za uproszczeniem, za powierzchownym przedstawianiem tego, co nas otacza, ściganie się na to, kto szybciej poda jakąś informację bez zrozumienia, czy ona jest istotna, czy nie. No takie są współczesne media, tego niestety nie zmienimy, ale możemy pokazać, że można to robić inaczej i media publiczne są od tego, żeby to pokazać. Nagrodę otrzymała wicedyrektor radiowej Jedynki i dyrektor Polskiego Radia Kierowców Edyta Poźniak. Zaczynając od pracy reportera, czyli trzymając mikrofon w ręku, okazuje się, że mogę otwierać ludzi. Potem przeszłam następny etap, czyli rejestrowanie ważnych wydarzeń historycznych oczami świadków, tworzenie pewnych reportaży. I kolejny etap to tworzenie i kreowanie dużych projektów historycznych, bo to zarówno słuchowiska radiowe, ale też film dokumentalny. To, co mi daje radio, to podróże prawie na wszystkich kontynentach, poznawanie Polaków, odkrywanie ich śladów. Prezes Polskiego Radia przyznała honorowy złoty mikrofon ex aequo dla dyrektora Jedynki Marcina Kusego oraz dyrektora Polskiego Radia 24 Krzysztofa Świątka. Złotym mikrofonem przez kapitułę wyróżniona została Agnieszka Łukasiewicz, która od lat realizuje m.in. trójkowe audycje, a także nasz wieloletni korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski. Złote mikrofony otrzymały także Joanna Grodkowska z Radiowej Dwójki oraz Justyna Majchrzak z Czwórki. Nagroda została ustanowiona i po raz pierwszy przyznana w 1969 roku. Rząd ogłosił porozumienie z Ukrainą w sprawie tranzytu produktów rolnych przez terytorium naszego kraju. Nowe przepisy mają obowiązywać od piątku od północy. Szczegóły uzgodnień obejmują przede wszystkim ściślejsze kontrole przewożonego towaru. Zabezpieczenie tranzytu i zagwarantowanie, że produkty rolne z Ukrainy nie będą zostawać w Polsce. O takich filarach porozumienia ze wschodnimi sąsiadami mówił minister rolnictwa Robert Telus. Jak wyjaśnił, główne założenie polega na tym, że transporty produktów rolnych z Ukrainy będą konwojowane. Służby celno-skarbowe i inne służby również będą konwojowały transporty do miejsca, do którego powinny dojechać, to znaczy albo za granicę, albo do polskich portów. O kolejnych rozwiązaniach mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wprowadzimy plomby elektroniczne, wprowadzimy system SENT dla tych towarów i to będzie podstawą do zmiany mojego rozporządzenia. W myśl rozwiązań, które wejdą w życie w piątek o północy, nie będzie możliwe również wycofanie się z tranzytu, który wjechał już do Polski. Dla ukraińskich produktów rolnych będą dostępne 4 polskie porty. Możliwy będzie także przewóz do innych krajów. Karol Darmoros, Polskie Radio. O tranzycie ukraińskich produktów rolnych jutro z wiceszefem Komisji Europejskiej będą rozmawiać przedstawiciele Polski oraz 4 innych państw unijnych graniczących z Ukrainą. Premier, członkowie rządu, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz parlamentarzyści wzięli udział w mszy w katedrze na Wawelu. Dziś przypada 13. rocznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. 18 kwietnia 2010 roku para prezydencka, która zginęła w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, została pochowana w wawelskich kryptach. Mszy na Wawelu przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Tak jak polskiemu społeczeństwu i nie tylko polskiemu potrzebna była i jest prawda o Katyniu, tak samo potrzebna jest Polsce, Europie i światu pełna prawda o Smoleńsku. Tragedia smoleńska i walka z kłamstwem smoleńskim to doświadczenie ważne zarówno dla nas, jak i dla kolejnych pokoleń Polaków. Po mszy politycy PiS złożyli kwiaty i modlili się w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów, gdzie pochowana jest para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Estonia zapowiada, że nie wpuści na swoje terytorium Rosjan, którzy uciekają przed wcieleniem do armii. Zdaniem władz w Tallinie może to stanowić zagrożenie dla kraju. Przedstawiciel estońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Veiko Kommusaar zaznaczył w portalu ERR, że niechęć do pójścia do rosyjskiego wojska nie jest odpowiednim powodem do otrzymania zezwolenia na wjazd do Estonii. W jego opinii otwarcie granic dla setek tysięcy silnych mężczyzn może być niebezpieczne dla jego kraju, a także Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, że mogą istnieć inne sposoby oporu wobec mobilizacji i przypomniał, że obywatele Rosji, którzy posiadają wizy Schengen, nie mogą wjechać na terytorium Estonii. Wyjątek stanowią między innymi względy humanitarne. Rosyjscy obywatele mogą ubiegać się bowiem o estońską ochronę międzynarodową, jednak ucieczka przed mobilizacją nie jest uważana za powód, aby ją otrzymać. Władze w Tallinie podkreślają, że każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzędowski. Patryk Łęczyn poza podium zapaśniczych Mistrzostw Europy w Zagrzebiu. Reprezentant Polski w stylu wolnym w kategorii do 70 kg walczył dziś o trzecie miejsce z Ukraińcem Ihorem Nykiforukiem. Łęczyn przegrał ten pojedynek. W punktach było 1-6. Kolejna szansa na polski brąz jutro. Sebastian Jezierzański z kategorii do 86 kg powalczy o miejsce na najniższym stopniu podium ze zwycięzcą repasażu. Sebastian był dziś bardzo blisko awansu do finału. W półfinałowym pojedynku z reprezentantem San Marino prowadził jeszcze na 2 sekundy przed końcem. Ostatni atak rywala zmienił ten wynik. O dwóch najważniejszych wtorkowych walkach Polaków mówi prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron. Patryk Łęczyn walczył o brązowy medal. To też coś oznacza, że jest w końcu piąty w Europie, co dla tego młodego chłopaka jest sporym sukcesem. Natomiast nie mogę do tej pory się jeszcze pogodzić z faktem, że 2 sekundy brakowało, żeby Sebastian Jezierzański był finalistą. Czyli gwarantowany miał co najmniej srebrny medal, a walczyłby o złoto, bo wiemy, że na to go stać. To był ciężki moment. Naprawdę ciężki moment. Ja najbardziej współczuję jemu samemu, że musi się z tym uporać. Będzie walka o brązowy medal. Jutro walkę o brązowy medal Sebastiana Jezierzańskiego i jutro też początek turnieju w zapasach kobiet. GKS Katowice, 11. zespołem siatkarskiej plus ligi. W rewanżowym meczu bezpośredniej rywalizacji o to miejsce GKS przegrał z PGS Krą Bełchatów 0-3, ale po tym jak wygrał pierwszy mecz, miał dziś jeszcze szansę w złotym secie i tę szansę zespół z Katowic wykorzystał. GKS na 11. miejscu, Skra kończy sezon na 12. pozycji, najgorszej w ostatnich 22 latach obecności w siatkarskiej ekstraklasie. Zespół z Bełchatowa przejdzie poważne zmiany kadrowe. Ostatni mecz w barwach Skry rozegrał dziś po kilkunastu latach występów w żółto-czarnych barwach środkowy Karol Kłos. Czas na smutek i przeżywanie już był i to zrobiliśmy. Dzisiaj po prostu chcieliśmy się bawić siatkówką. Szkoda, że tego tiebreaka się nie udało wygrać, ale myślę, że ten mecz, 3 sety bardzo fajne w naszym wykonaniu. Radosne przede wszystkim. Cieszyliśmy się tą grą, cieszyliśmy się tym, że przebywamy razem na boisku, bo teraz drużyna się rozpada. Ta z tego sezonu, różni ludzie idą w różne strony. To był nasz ostatni czas na boisku i fajnie, że podeszliśmy do tego z radością. Trwa spotkanie rewanżowe w rywalizacji o miejsce 9. Luk Lublin gra ze Ślepskiem Malów Suwałki. Tu Ślepsk wygrał pierwszy mecz i pierwszego seta w drugim spotkaniu. Trwają też rewanżowe mecze ćwierćfinałowe w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Chelsea Londyn gra z Realem Madryt, a Napoli z Milanem. W Londynie po 7 minutach bezbramkowy remis. W Neapolu jest 8, a wynik to także 0-0. Takie wyniki na ten moment dają awans Real i Milanowi. Jutro chłodniej, 5 stopni w rejonach podgórskich Sudetów, 8 na zachodzie kraju i nad morzem, do 14 na wschodzie. Będzie pochmurno i może przelotnie padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Expert taniej ma. Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Arkadiusz Gołębiewski wita Państwa w dzisiejszym Klubie Trójki. Mamy kwiecień, masę różnych ważnych okrągłych rocznic, bo i rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, jest i Katyń, i pomyślałem, że warto dzisiejszy program poświęcić tematyce filmowej. Sam, jak Państwo wiecie, realizuję od lat filmy. I pomyślałem sobie, że warto zaprosić do naszego studia zacne towarzystwo, żeby porozmawiać o przekładaniu właśnie historii na duży ekran i trochę ten mniejszy, ale właśnie o tej tematyce historycznej. Co istotne, też korzystam z okazji, bo dzisiaj rozpoczęły się kilkudniowa pierwsza taka sesja warsztatów filmów fabularnych o tematyce historycznej organizowanym przez Akademię Filmową przy festiwalu NNW, więc to jest ważna okazja też, żeby różne wrażliwości z całego kraju zapytać, gdzie szukają tych inspiracji. Dlatego w naszym programie dzisiaj witam, zacznę od naszej dokumentalistki Majko, aktorka, ale też dokumentalistka Maria Dłużewska. Dzień dobry. Autorka wielu, wielu ważnych filmów. Andrzej Kołodziej i pani Joanna i Andrzej Gwiazdowie. Janek Kelus. I Kelus i masę filmów związanych też i ze Smoleńskiem, który podjęłaś w trudnym czasie, dla nas realizowałaś, także jesteś zaprawiona, ale co ważne, też jesteś od lat ekspertem i liderem w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Ja myślę, że to jest najmniej ważne w moim życiu. Ale dla mnie ważne w naszym programie dzisiaj, bo my chcemy rozmawiać właśnie jak, co w duszach gra naszych twórców, gdzie szukamy tych filmów, jakie tematy spływają, więc myślę, że twoja perspektywa właśnie z punktu takiego widzenia osoby, która dane jest oceniać te projekty, też jest bardzo ważne. Patrzę na panią Magdalenę Wryklik, reżyserka i scenarzystka filmowa, co ważne, reżyserka spektakli radiowych. Także cieszę się bardzo. Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie. Witam bardzo. Pani Magdalena przyjechała, rozwija swój projekt Mickiewicz versus Słowacki, czyli o takich zabawach słownych między wielkimi naszymi dwoma pisarzami. No jest ciekawe, co powstanie. O tym, o pewnych pani sukcesach, to będzie za chwilę. Ale to powiem, że już sukcesy, które pani wyniosła gdzieś tam, zaczynały się przy pani laptopie w domu, a potem rozwijała pani w ramach Akademii i poprzedni scenariusz, jak wiem, niedługo może wejdzie już w produkcję, fazę produkcji. Jacek Reginis, Królikiewicz, w kąciku studia się schował. Myślę, że go nie zobaczymy. Jacku, witamy ciebie bardzo serdecznie w naszym studiu. Jestem zaszczycony, że laureat kilku Grand Prix z festiwalu Dwa Teatry zaszczycił swoją obecnością w naszym studiu, ale też jesteś to osobą, która chce się zmierzyć ze swoim najnowszym projektem, właśnie prezentując w ramach tej Akademii, czyli Wizna Jacka Reginisa Królikiewicza, który będzie może niebawem wejdzie też w fazę produkcji. Witam się, cieszę bardzo. No i jest z nami również Paweł Nowacki, producent filmowy, telewizyjny, również realizator. Witam ciebie, Pawle. Dobry wieczór. Paweł jest również członkiem Rady Programowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tym również liderem, więc też taka pewna perspektywa na trudne pytania, które może powinien się zmierzyć pan dyrektor Śmigulski, to może Paweł się zmierzysz ty, zobaczymy, ale to wszystko za chwilę. Może od pani Magdaleny. Pani Magdalena, pani gdzie szuka tych swoich tematów? No, my jako dokumentaliści rzeczywiście, Majko, patrzę na ciebie, ale i na Jacka również, bo ty się mierzysz, szukamy najczęściej gdzieś tam wokół nas, które się dzieje, prawda? Szukamy, tak. Obserwujemy naszych bohaterów, odkrywamy, wygrzebujemy. Pani, jak zorientowałem się, bo się znamy od 3 lat, kiedy pani 3 lata temu przyjechała ze swoim pierwszym projektem, Królowa Garów, i pani szuka gdzieś w jakichś zaszłych czasach, 18, 19 wiek. No właśnie. No ale chyba, chyba bardziej przyciągam te stare czasy do współczesności. I tak jak w poprzednim projekcie, no mogę powiedzieć, że bohaterkę, czy w ogóle sam temat znalazłam w kuchni, dlatego że Królowa Garów to Lucyna Ćwierczakiewicz, najpoczytniejsza autorka książek kulinarnych w Polsce. Obecny temat chyba mogę powiedzieć, no na pewno w literaturze znalazłam, tak, Mickiewicz, Słowacki, wychowaliśmy się na nich, ale inspiracją być może był mój syn młodszy, który właśnie w tym roku zdaje maturę i bardzo dużo czyta, w związku z tym ja również jeszcze raz sięgnęłam po te lektury i przypomniałam je sobie wszystkie. Ale właśnie, a wróćmy jeszcze do tych Królowych Garów. No właśnie, książka kucharska, Maja, patrzę na ciebie, pewnie zdziwienie, prawda? No jak można osadzać, opowiadać tło historyczne, jakby opowiadając przez kuchnię właśnie, tak? Fantastycznie można przez kuchnię, no talerz, to garnek, warzonchew, pewna i tak dalej. Jaki klucz, smaki, proszę zapachy zdradzić, zanim wiemy, że ten projekt dostał kilka nagród, bo projekt to był prawda rozwijany w ramach naszej właśnie, a kto był osobą, która podczas Akademii tej naszej festiwalu NNW rozwijał ten projekt? Świetny scenarzysta Łukasz M. Maciejewski, autor między innymi scenariuszy do filmów Najmro czy Braty, który za chwilę wejdzie do kin. Jaki klucz znaleźliście na opowiedzenie takiej przez kuchnię? Łukasz cały czas powtarzał mi: Magda, nie bój się komercji. Idź w komercję, zobacz, co tam znajdziesz. Dlatego, że no, do tej pory raczej zajmowałam się tematami historycznymi. Natomiast były to intymne historie, bądź też takie historie, które jednak gdzieś były bardzo blisko bohatera i blisko jego emocji. Więc tutaj ta komercja polegała na tym, żeby sprawić, aby ten projekt może bardziej trafił do każdego odbiorcy, jakby do każdego widza, również do młodego, czy też no każdy się interesuje kuchnią, prawda? No gdzieś w każdym wieku znajdziemy ludzi, którzy tym się pasjonują, w związku z tym staram się, żeby ten projekt właśnie tak wybrzmiał. I rzeczywiście już po warsztatach odezwało się do mnie kilku producentów, więc realnie wiedziałam, że ten projekt ma szansę powstać, tylko jeszcze musiałam napisać scenariusz. Więc treatment, który powstał, treatment, czyli takie dłuższe streszczenie, które stanowi bazę dla napisania scenariusza, wysłałam na konkurs Wyobraź Sobie. Tam dostał się do finału, też no, dostał 3. nagrodę, ale wiedziałam, że jakby celem moim jest napisanie scenariusza. Zrobiłam to i też trochę tak głupio mówić ciągle o nagrodach, które rzeczywiście ten projekt mi przyniósł, ale potem była nagroda Script Wars. Ja jako warszawianka, rodowita warszawianka, jestem niezwykle dumna, że mogłam tę akurat nagrodę dostać. I potem no, nagroda Audioteki, więc równocześnie z projektem filmowym powstaje też taka superprodukcja audio. No właśnie, może wrócimy, co można spodziewać się po Mickiewiczu i po Słowackim. Dzisiaj uczestniczyłem w tych dyskusjach, więc rzeczywiście sposobów, tam pojawiła się też muzyka i rap i różne rzeczy. No właśnie, zastanawiam się, na ile można sobie tak swobodnie opowiadać na antenie, na ile wiemy, że dobre tematy, często są pożywko dla plagiatorów, więc teraz nie wiem, czy można do końca to kuchnię pisania pomysłów robić, więc może nie będę pani podpuszczał, żeby nie narobić kłopotu może pani, więc żeby było. Ale no właśnie, ale Jacek, słuchasz i zabrałeś się za swój temat, który się prześladował twórczo od wielu, wielu lat. Historia trochę rodzinna, czyli Wizna, kapitan Reginis. Tak. No osoba to... jako osoba uznana, osoba zgarniająca nagrody, no decyduje się, że musisz zmierzyć się z krytyką może, konstruktywnymi radami innych osób. Ale właśnie w czym jest wyzwanie zmierzyć się z takim tematem jak właśnie kapitan Reginis? Władysław Raginis rzeczywiście ten swój, to swoje apogeum życia i śmierci przeżył, jak miał 31 lat. To jest wiek, w którym mam synów najstarszych. Ja myślę, że to rzeczywiście jest postać, która należy do mojej rodzinnej legendy. To jest rodzony brat mojej babci ze strony mamy, właśnie Marii Morawskiej z domu Raginis. Ja przez wiele lat nad tym tematem pracowałem, przygotowałem szereg wersji, no takiego właśnie outline'u, treatmentu, takiego poszerzonego streszczenia i przyznam, że zawsze wiedziałem, że albo chcę z kimś pisać tą historię, współpisać, albo znaleźć mentora, kogoś, kto pomoże mi w morzu tych faktów, które są dla mnie oczywiste, wysupłać to, co jest rdzeniem tej historii. Myślę, że to jest naturalne, że autor może mieć, brakuje mu dystansu, a jeśli jeszcze opowiada swoją rodzinną historię, to ja w ogóle mam taką skłonność do kompletnej narracji, to znaczy chciałbym opowiedzieć wszystko. W ciągu 100 minut nie da się opowiedzieć, na 100 stronach czy w 100 tysiącach znaków nie da się opowiedzieć wszystkiego. I no bo zwykła książka ma około 40 tysięcy znaków, prawda? Więc a tu trzeba się zmieścić w 100 tysiącach znaków. Więc przeczytałem listę mentorów, których zaprosiłeś tutaj do współpracy podczas tych warsztatów. Prawdę mówiąc, i Dariusza Gajewskiego miałem okazję poznać, i z Przemkiem Nowakowskim też kiedyś rozmawialiśmy o jakimś projekcie. Wojtka Tomczyka znam od lat, więc pomyślałem, że to są tacy ludzie, co do których wiem, że będą bezwzględni, że tak powiem, w karczowaniu różnych kwastów, a z drugiej strony mogę liczyć na ich taką życzliwą, konstruktywną krytykę. I tego szukam. Niezależnie od mojego doświadczenia. To jest taka, można powiedzieć, jak się mówi, że lekarz chirurg nie może operować swojego dziecka, to trochę mam wrażenie, że tak bywa też z autorami, że czasami dobrze się oddać w ręce dobrego doradcy albo redaktora. Myślę, że ci naprawdę wybitni pisarze, oni zawsze mieli wybitnych redaktorów. Mi do tej wybitności trochę brakuje, ale tym bardziej potrzebuję dialogu z ludźmi doświadczonymi. Maju, ty... Maju, Mario, oto tak właśnie się... Wszystko jedno, ja chciałem dowodzi, tutaj... Masz Maria, do pani się odnieść, bo Ćwierczakiewiczowa, Mickiewicz Słowacki padło, a ja robiąc film o Andrzeju Gwieździe, o jego żonie Joannie Dudzie Gwieździe, one to powiedziały, ja nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi, że w ich domu, w Krzemieńcu, na Wołyniu, w domu państwa Dudów, między materacami ukryty był rękopis balladyny od 1939 do 1943 roku. I teraz oczywiście już dawno skończyłam film o państwu gwiazdach, ale teraz robię o tym. Także jesteśmy razem. Czyli ciągle szukamy, no właśnie, czyli historia. Samo się znajduje. Tak, Mario, a powiedz, jeśli ty na przykład teraz, zanim zapytam się o te twoje dokumentalne filmy, gdzie będziesz, gdzie szukasz, to powiedz, jak obserwujesz naszą historię, jakie filmy, jakie historie widzisz, które byś chętnie zobaczyła, których nie ma, albo może jeszcze raz nakręcone, jako osoba wrażliwa, osoba, która wiele w życiu widzi? Co ja bym chciała? Ty chciałeś, żeby mówić o tych projektach, które spływają do PISF-u, prawda? I spływają niesamowicie wartościowe projekty. My się wspieramy. Jednemu się podoba to, drugiemu tamto. Gorzej jest, jeżeli oczywiście mamy adwersarzy takich, którzy mówią, że kino, film historyczny, dokumentalny film historyczny, w ogóle powinien być wyrzucony z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, bo to nie jest to nie jest sztuka. Pamiętam, no słyszałam to na własne uszy w komisji mojej liderów i tu się trzeba szalenie bronić przed takimi rzeczami lub wyrzucone. Ja pamiętam te projekty wyrzucone. Szalenie broniłam projektu naszego kolegi o zbrodniach Armii Sowieckiej na terenach Mazury, Pomorze. Rafała Geremka. Tak, Rafała. Wspaniały projekt, ale nasi koledzy, moi koledzy, liderzy powiedzieli, że ten film nie ma prawa powstać. Ja się spytałem grzecznie, dlaczego. Powiedzieli mi, że takie postawienie sprawy, że tak powiem historycznie, dzieli Polaków. Więc się tylko grzecznie znów zapytałem, czy to znaczy, że my mamy pewnik, że armia sowiecka nas wyzwoliła i tak trwamy do dzisiaj. No i te moje pytania oczywiście są po nic, tak sobie gadam tylko, bo te projekty przepadają. Byłam przy śmierci wspaniałych projektów. Właśnie o tym bym wolała mówić. A no to teraz mam kilka, wszystkie piękne. Akurat bym chciała wszystkie 6. Żeby przeszły, to się bardzo rzadko zdarza, pewnie je przejdą. Znaczy rzeczywiście, ponieważ w ramach tych naszych zajęć w Akademii też rozwijamy od kilku lat ten film dokumentalny i wiemy, jaka jest ważna pomoc, bo tematów mamy mnóstwo, ale też powtarzam od lat po świętej pamięci Pawle Kędzierskim, który powtarzał, że temat to jeszcze nie film. I myślę, że tu jest ten kłopot, że często na trudne tematy historyczne, kiedy nie mamy archiwów, kiedy nie ma świadków historii, bo oni są chorzy, no, temat jest dla nas ważny. I teraz trzeba znaleźć ten pomysł. Jestem nieraz tym ekspertem czy liderem i widzę, jak pewna jest czasami pewna bezradność, że temat jest oczywisty, ale to jest coś, dopiero jest pewnym pomysł na to, który podlega rozwinięcia, więc świadom tego, między innymi te nasze działania w ramach tej Akademii Rozwijania Dokumentów jest, żeby tych nie skazywać właśnie, że Polski Instytut Sztuki Filmowej, jak nieraz się podkreśla, jest to sztuka, podkreśla się ta sztuka, że musi być, a tematykę historyczną najchętniej wrzuciłoby się do jakiejś publicystyki, więc to jest taka nasza odpowiedzialność, nie ukrywam, jako filmowców. Żeby nie iść w publicystykę. Znaleźć ten ton. Żebyśmy się nie zasłaniali po prostu istotą tematu, ważnego tematu, ale żeby jednak szukać w tym temacie, nie ukrywam. Więc chciałam, tylko dam przykład znów o tych gwiazdach, to będzie dobrze, bo trzymam się jednego filmu. Byłam klientem wtedy, petentem w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, no i zacząłem odpowiadać na pytania, historię Państwa Gwiazdów. Oni mówią, bo to wiadomo, liderzy Solidarności, tam to podziemie, tam siedział na Rakowieckiej, potem w stanie wojennym i tak dalej. Tu by trzeba o nich opowiedzieć. No i tak patrzą na mnie, ja mówię, proszę mówić dalej. Oni mówią, że tu trzeba prywatnie. Ja mówię, proszę mówić dalej. Właśnie tego dotyczy mój scenariusz. To jest film o miłości. Film od początku założyłam, że film o Państwu Gwiazdach będzie filmem o miłości. Tak nieoczywistej, tak nie, właśnie, która nie powinna się im zdarzyć. Mają niezwykle silne charaktery. Takie charaktery nie mają prawa być razem. Tak jak oni. Chciałam powiedzieć harmonijnie, oczywiście tego nie powiem. Ale właśnie w takim pełnym zrozumieniu tak, piękne, wypełnione miłością życia. I to był mój klucz na przykład do... Ale on się sprawdził. Ja pamiętam, miałem to ten zaszczyt bycia liderem, który oceniał między innymi to w Komisji Liderów i nie zdradzam już jakiejś wielkiej tajemnicy, bo to było publiczne, niemal był jednogłośnie, a różne były wrażliwości, które podchodzą do tematyki filmów historycznych, czasami co bardzo wymagające w tym, a tu absolutnie byli zgodni, pamiętam też. Tak, no ale przy okazji wzięcia ich na lep tego, że będzie film o miłości, można było opowiedzieć całą historię Polski. Andrzej był wywieziony jako dziecko przez Sowietów do Kazachstanu z mamą i z babcią. Joanna musiała uciekać z Wołynia i tak dalej. Czyli opowiedzieliśmy całą tą najnowszą historię Polski za pomocą przemawiania o miłości. Ale oczywiście to nie był wytrych. Ja tak chciałam. Paweł nas słucha i się zastanawia, o czym rozmawiamy, o tych kluczach różnych. Pawle, ty się zbierzesz w tych Paweł, który bierze się za wiele różnych tematów opowiadając o polskiej historii, teraz robi po raz kolejny taki ważny cykl wręcz o rodzinie państwa Mireckich. Tak? Nie tylko pani Maria Loryś Mirecka, ale również i bracia, wyjątkowe postaci. I to jak się zastanawiamy ciągle, dlaczego tyle tych filmów nie było. Majko, ty też zastanawiałaś się i podejmowałaś tematy w czasach trudnych, jak chociażby kiedy przyszedł ten 10 kwietnia i wszyscy zastanawialiśmy, co się z nami stało. Po Smoleńsku ty jednak, nie patrząc właśnie czy na Polski Instytut Sztuki Filmowej, czy instytucje, po prostu brałaś się te tematy, ponieważ wiele jest tematów, których trzeba podjąć. Więc tej naszej historii jest ich dużo. Chociaż przyznam się, że nie każdy temat jest uzasadniony, żeby kierować do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nie ukrywam, że mamy pewną taką lukę, głównie po Telewizja Polska jest takim miejscem, który może wypełniać produkcję tych filmów ważnych, ale no nie zawsze ona jest w stanie przerobić. Nie, no trzeba mieć świadomość, że pewne tematy, że tak powiem, nie szukać tych środków. Nie przejdą. Wtedy w przypadku Smoleńska ja weszłam jak wygodne buty w drugi obieg, w którym byłam w 80-tych latach, prawda, i w Teatrze Podziemnym i tak dalej. I to była no nieprawdopodobna przygoda. Ja nie mogłam na nic liczyć. Może nie zdawałam sobie sprawy z tego, że aż tak, że przyjaciele zawiodą, uciekną, ale też nigdy nie sądziłam, że zyskam tylu nowych przyjaciół, tak niezwykłych ludzi, będę ich mogła dotknąć, że... Z takimi filmami jest zakazanymi, że tak powiem, bo to tak było. Jest taki problem, że jak one są w tym drugim obiegu, czyli nie ma ich w telewizji, a zawsze nasze filmy są w telewizji. My sobie wyobrażamy, jeżeli sobie w ogóle wyobrażamy widza, to że on siedzi na kanapie w kapciach, coś tam ogląda, herbatkę popija. Natomiast tu nagle ja się miałam szansę, dzięki temu, że filmy były zakazane, zobaczyć swoją widownię. I to było najważniejsze dla mnie i do dziś, jako człowiek przede wszystkim, ale też jako autorka tych filmów, ja się tym karmię, tymi ludźmi, którzy ryzykując, organizowali te pokazy ogromne, to nie były malutkie pokaziki w wielkich kinach i na przykład szef tego kina tracił pracę lub gdzieś tam w kościele w gigantycznej sali dotacje do, bo to był zabytkowy kościół, XV wiek w Toruniu, proboszcz nie dostał tej dotacji, którą zawsze dostawał na jakby utrzymanie tego niezwykłego zabytku. Czyli zobaczyłam piękną Polskę, zobaczyłam najlepszych ludzi, odważnych, wiedzących, o co chodzi w sprawie Smoleńska, chcących swoją obecnością choćby wesprzeć bohaterów tych filmów, które byli wdowy, wdowcy, sieroty, prawda, lub ludzie bardzo blisko współpracujący z tymi, którzy zginęli, którzy zostali nagle na lodzie, tak jak Andrzej Duda, dzisiejszy prezydent, prawda, czy Jacek Sasin z filmu Mgła. Oni nagle zostali bez pracy. Ani jednego, ani drugiego nie znałam. Duda przyjechał z Krakowa, jeszcze nie miał pracy. Tu już nie pracował, tu nie miał, prawda? Więc ja ich w ten sposób poznałam i w ten sposób ludzie ich zobaczyli, ale najważniejsze dla nas, dla nich też na pewno, było to, że zobaczyliśmy swoich widzów. Najpiękniejszy kawałek Polski. Ja mam takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie pewności, że to, co robię, jest takie, jak trzeba, bo mam za sobą tę armię ludzi. W Kielcach byłem właśnie z Andrzejem Dudą, taki pokaz w gigantycznym kinie, właśnie szef stracił pracę wtedy. I potem ludzie mówią, pani jest z Kielc. Ja mówię, tak, a na jakiej ulicy pani mieszka? A, na takiej. A, często pani przyjeżdża? Ja mówię, nie, bardzo rzadko już, tylko na groby. A gdzie groby? Ja mówię, na starym cmentarzu, druga brama, tutaj tego. No i potem przy jakiejś okazji rocznicy smoleńskiej ktoś mi mówi, jakaś pani coś ma dla ciebie. I podeszła taka pani do mnie i da mi kopertę ze zdjęciami. I na tych zdjęciach były te grobowce moje rodzinne w Kielcach, przepięknie wyczyszczone z kwiatami. z palącymi się zniczami. Mówię, niech pani się nie przejmuje, my się tymi grobami opiekujemy. Ja strasznie zaczęłam płakać i się pytaj, dlaczego powiedziałam, że nie liczę na to, że w życiu spotka mnie jeszcze coś piękniejszego. Więc to wszystko, opuszczenie przez przyjaciół, którzy się bali mnie wtedy, prawda, i tak dalej, tak bardzo nieprzyjemne różne sytuacje, kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Ja uważam, że ja jestem jedną z, w ogromnej grupie pięknych ludzi. O, ja najmniej piękna, ale otaczają mnie fantastycznie. To prawda, ludzie. Kiedy teraz rozmawiamy, widzę na podglądzie, które na monitorach, właśnie zdjęcia z Krakowa, bo dzisiaj chyba jest rocznica bodajże pogrzebu. Też pamiętam, akurat o tym tematem się wybrałem i robiłem film właśnie swój Alma de Polaco, Polska dusza w dniach żałoby, i pamiętam, jakimi trudnościami było znalezienie cudzoziemca, który będzie jechał i przez niego będę opowiadał o Polsce, bo to tak było, że takiego Luisa w końcu zaprosiłem, Wenezuelczyka, który wsiada do pociągu, i było niesamowite wyzwanie, wiecie, filmowe, ponieważ nie przewidziałem, że pociąg jedzie tylko 2,5 godziny do Krakowa, a nie chciałem, żeby była to reporterka, tylko rzeczywiście cudzoziemiec mówiący łamano polszczyzno, wsiada i się rozgląda i się pyta, ale o co chodzi, tak, i rozmawia z tymi ludźmi. Chciałem, żeby to było absolutnie zapisane, ale nie reportersko, nie dziennikarsko, tylko rzeczywiście realizowane filmowo, więc to bardzo trudne i wyzwanie było produkcyjne, pozwolenia, zgody i inne rzeczy. No, Pawle, zabraliśmy tobie głos, ale powiedz mi, ty właśnie zastanawiamy się, no ty jesteś taką osobą, która między innymi zrobiła się o Januszu Krupskim, w sumie razem zrobiliśmy film o Januszu Krupskim, który zginął, miałeś taki cały pomysł, żeby zrobić o każdych z postaci te filmy swój. Robiłeś też film Deluxus, więc powiedz, jakiego klucza szukałeś na opowiedzenie o tych trudnych tematach, które niby wydawało nam się, że absolutnie trzeba je dokumentować, i była to grupka osób, która się podjęła tego. Ja myślę, że przede wszystkim to jest taka sytuacja, że jednak to wstrząsające wydarzenie, które miało miejsce 10 kwietnia 2010 roku, to był jednak wstrząs dla ludzi naszego pokolenia, no jednak porównywalny ze stanem wojennym i z tymi przeżyciami, które leczą się za nami z PRL-u, tak? To była jednak sytuacja absolutnie wstrząsająca, przełomowa. Myślę, że rozpoczęła się taka właściwie działalność filmowa na pniu, dlatego że przypomnijmy jednak, że pierwsze filmy, no ważne filmy, formuła reportażowa, ale jednak niezwykle mocne filmy Wystankiewicz, Janka Pospieszalskiego, powstały, Solidarni 2010, powstały w trakcie trwania żałoby, czyli w czasie tych kilkunastu dni po 10, a przed 18 czy przed 24, kiedy ostatnie trumny z ciałami ofiar smoleńskich przybyły na lotnisko wojskowe w Warszawie. Potem powstał Wystankiewicz i Janka Pospieszalskiego Krzyż, tak, który także był zapisem tej pamięci o ofiarach, trwania przy tej pamięci i takiej straszliwej bolszewickiej próbie zniszczenia tej pamięci, tak. To jest zapis reportażowy, ale świetny, dokumentalny zapis obserwacyjny. I to są lata 10-11. Więc ja myślę, że skala tego wydarzenia i fakt, że to wydarzenie miało charakter jednak porażający dla wielu ludzi, którzy to widzieli z bliska. No, ja nie ukrywam, że moje osobiste przeżycia dotyczyły tej sytuacji, że ja przygotowywałem do świętej pamięci Wódkę Stasiakiem całą tą uroczystość, która była zaplanowana jako wielogodzinna transmisja z Katynia. Bo przypomnijmy, że prezydent leciał, żeby przypomnieć fakt ludobójstwa sowieckiego w Katyniu. Przez kilka miesięcy trwała w Polsce w związku z resetem ekipy Tuska dyskusja, czy to było ludobójstwo, czy to było tylko zbrodnia wojenna, niesłychana, ale jednak tylko zbrodnia wojenna, czy na pewno warto o tym mówić w kategoriach ludobójstwa. Prezydent leciał do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku, żeby przypomnieć, że to jest ludobójstwo. I wydarzyło się to, co się wydarzyło, to żeby też jasno powiedzieć, ta tragiczna śmierć ta tragiczna śmierć 96 osób polskiej delegacji z prezydentem na czele przypomniała tak naprawdę wymiar, skalę i właśnie ludobójstwo zbrodni katyńskiej. Te dwie rzeczy zaistniały wspólnie i niewątpliwie ta ofiara krwi, która była ofiarą tej delegacji, przypomniała tamtą jeszcze większą zbrodnię sowiecką. Ja myślę, że dla tych ludzi, którzy wówczas mieli tą perspektywę tak blisko, to znaczy perspektywę tych transmisji telewizyjnych planowanych, no bo planowana transmisja z uroczystości upamiętniających ofiary tej zbrodni stała się transmisją z placu śmierci po zamachu, w związku z czym to jest doświadczenie dziennikarza, publicysty, który realizuje program na żywo, jakby to powiedzieć, nie do pozazdroszczenia, ale właściwie to jest takie przełomowe wydarzenie życiowe. Tak? Ja realizowałem wiele programów publicystycznych na żywo i warto rozmawiać i Puls Dnia, i programy w telewizji Puls. Wszystkie one miały charakter programów na żywo, ale takiego doświadczenia nie miałem. I niewątpliwie też to przeżycie narodowej żałoby, które miało miejsce przez tych kilkanaście dni na krakowskim przedmieściu, dla wielu ludzi, którzy tam poszli i zobaczyli, w tym filmowców takich jak Ewa Stankiewicz, takich jak Arkadiusz Gołębiewski, takich jak Janek Pospieszalski, takich jak Anita Gargas, to było doświadczenie, które ich sprowokowało do tego, żeby jednak wobec tej sytuacji podjąć trud zrealizowania filmów. Myślę, że to jest podobna chyba jednak motywacja obecnych w studiu Majki Dłużewskiej, która no, też realizowała te filmy z Janną Lichocką, przynajmniej te pierwsze cykle, która to Janna Lichocka no wtedy została przeze mnie wysłana w ogóle do Katynia jako jedna z dziennikarek, która miała relacjonować razem z Janem Pospieszalskim tamtą prezydencką wizytę. Ja myślę, że to przeżycie dziennikarskie było tak silne, że ono spowodowało tak naprawdę, że nie było to szukać tematów, bo one były po prostu w nas gigantycznym, wstrząsającym i głębokim przeżyciem. Ważne, Paweł, mówisz, że właśnie te tematy były w nas i one były opowiadane właśnie bardzo takimi silnymi emocjami, nie patrząc na środki budżetowe, dzięki temu ten zapis tamtych dni, lat został zapisany, ale tak puentując, myślę, że należałoby kolejny program poświęcić tej tematyce i zadać pytanie, dlaczego w ostatnich latach nie realizujemy filmów, portretów o tych pięknych osobach, które odeszły. Gdzie jest wyzwanie, czy potrafimy się zmierzyć troszeczkę z pewnym dystansem i głębiej, nie idziemy tylko w te emocje i próbować może bardziej opisywać rzeczywistość, która wówczas wtedy była, ale teraz jakby poszukać, tak jak Paweł zrobiliśmy o Januszu Krupskim film, prawda? To był film o jego życiowy, został o Krzysztof Talczewski zrobił o Arkadiuszu Rybickim, o Aramie zrobił film, ale tych portretów tak naprawdę nie zostało więcej, ale zamknijmy na chwilę ten, wróćmy do dużego ekranu. Słucha nas pani Magdalena, która bierze się za Mickiewicza i Słowackiego. Pani mówi, że pani dzieci do matury teraz mają, tak przerabiają. Niech pani powie, czym się interesuje pani rówieśnicy, właśnie młodzi widzowie? Czy ta tematyka bieżąca ich na dużym ekranie by interesowała? Czy tak jak pani, obserwując, co czytają córeczki, szuka inspiracji do swoich prac? Trudno jest mówić o dzieciach, kiedy przed chwilą poruszaliśmy tematy traum narodowych, więc może ja tylko odniosę się jeszcze do słów tutaj państwa, że rzeczywiście w tych właśnie scenariuszach, które rozwijam podczas Akademii, czy w Królowej Garów, czy Mickiewicz versus Słowacki i pod tytuł Romantic Rap Battle, w każdym z tych scenariuszy ja też podczas dokumentacji widzę, jak ci moi bohaterowie rozliczali narodowe traumy. Czy to powstanie styczniowe, czy powstanie listopadowe. Także my jesteśmy cały czas, mam wrażenie, powtarzamy tę samą historię. Polska dusza, taka skazana. Polska dusza, właśnie. Także, no tak, to jest ale mój jeszcze, komentarz. Chciałem tylko jedno, to mnie prześladuje przez wiele lat. Jak rozmawiałem przy pierwszym filmie w 2010 roku, robiłem Mgłę, był Jacek Sasin, Pytałem się, no jak tam by on wcześniej pojechał do Smoleńska. On mówi, że wstał o świcie i poszedł na cmentarz katyński. A ja mówię, dlaczego tak wcześniej? Bo chciałem być sam. I on mówi, no i co pan tam zobaczył? Co pan tam usłyszał? A on mówi, powiedział mi tak, ja usłyszałem krzyk. Straszny krzyk z podziemi. Ja mówię, ale jaki krzyk? Co oni krzyczeli? Zabierzcie nas stąd. Zabierzcie nas stąd do Polski. Ja nie mogę tego zapomnieć. Nie mogę tego zapomnieć. Tak zrozumiał Katyń, Jacek. I nie możemy opuszczać tych ludzi zabitych, czy w Katyniu, czy w Smoleńsku. My za mało walczyliśmy o te tematy. Za mało walczyliśmy. Wszyscy powinniśmy mieć wyrzuty sumienia, bo oni rzeczywiście krzyczą. Na nas krzyczą. No, tego krzyku słychać w wielu miejscach. Ja, jak wiecie, od lat obserwuję, no, co Majko też robiłaś, tak? Jako pierwsze o Powązkach film lat temu. Tak. Wiele. Ja idę swoim śladem, też portretuję bardziej z perspektywy prac profesora Szwakrzyka i ten krzyk słychać właśnie, że po tylu latach dopiero o tych bohaterów się upominamy. Jacku, ty zrobiłeś inspekcję, więc dotknąłeś w Teatrze Telewizji między innymi tego tematu. Też powiedz, no dlaczego taki trudny temat brałeś, bo dlaczego właśnie uważałeś, że trzeba, dlaczego tak bolało, że trzeba było tym tematem się zająć? Jaki klucz do opowiedzenia? No ja byłem w zupełnie innej sytuacji. Ten temat do mnie przyszedł przez mojego tatę. To mój ojciec Grzegorz Królikiewicz eksplorował w ogóle temat. Należy dodać zbrodni, Grzegorz Królikiewicz. Zbrodni katyńskiej. Tak. Profesor. Tata nie żyje, zmarł w 2017 roku na 2 tygodnie przed realizacją właśnie inspekcji, przy której ja w pewnym momencie zostałem poproszony o pomoc i de facto no coś, co jakby w tej pierwszej wersji autorskiej ojca było takim esejem cywilizacyjnym, opowiadaniem właśnie o Polakach w formie takich bardzo długich monologów. Ja w gruncie rzeczy wziąłem na warsztat też jako absolwent historii. Sięgnąłem do źródeł i zaproponowałem napisanie tego na nowo, też wprowadzając nowe postaci, między innymi postać Stanisława Swianiewicza. I na początku byłem tylko współautorem scenariusza, a potem było wiadomo, że będę drugim reżyserem albo też no, wejdę w rolę takiego producenta wykonawczego. Będę takim wsparciem dla ojca organizacyjnym, też na planie. Tata wtedy chorował i no a kiedy okazało się, że na 2 tygodnie przed zdjęciami tata zmarł, zupełnie nieoczekiwanie, to w sposób naturalny ja zostałem poproszony o to, żeby dokończyć ten projekt i na szczęście mogłem też zrobić to trochę po swojemu. Dokonałem jakiś roszad i w scenariuszu, i w ekipie, ale tak naprawdę ten temat przyszedł do mnie przez ojca. Zresztą muszę powiedzieć, że u nas w rodzinie to ojciec był tym strażnikiem pamięci, tym, który właściwie opowiadał przy stole podczas kolacji o różnego rodzaju historiach, również historiach związanych z naszą rodziną, o swoim ojcu, który zginął podczas II wojny światowej. Natomiast dla mnie inspekcja jest takim tematem bardzo ważnym, ponieważ w inspekcji objawia się temat kuszenia, to znaczy, że ci polscy jeńcy, którzy dostali się do obozów w Kozielsku, w Ostaszkowie, w Starobielsku, oni nie byli po prostu jeńcami, tylko tam byli poddawani takiej operacji psychologicznej, która miała na celu wyłuskanie tych, którzy są gotowi współpracować ze Związkiem Sowieckim. I ta operacja w pierwszym rzucie nie bardzo się udała. Dopiero potem tak zwany Kozielsk 2, to znaczy kiedy Kozielsk na nowo wypełnił się polskimi oficerami, tam dokonano ponownie werbunku. Myślę, że też Sowieci uczyli się na błędach popełnionych w pierwszej turze. I, no i wtedy między innymi został zwerbowany generał Zygmunt Berling. Wtedy zostali zwerbowani ludzie, którzy potem trafili do tak zwanej Willi Szczęścia. I myślę, że potem jakby ten werbunek już szedł na całego. Myślę, że te metody pozyskiwania współpracowników właśnie rosyjskich, no one są już dzisiaj bardzo wyrafinowane i skuteczne, więc myślę, że w tym znaczeniu te tematy z historii, one też nie są tylko tematami historycznymi. Ja się swego czasu nauczyłem, że można czytać Biblię, można czytać Ewangelię w takim kluczu, że to jest historia, której my możemy się przejrzeć egzystencjalnie i że zdarzają się takie momenty, kiedy widzimy, że dokładnie te same sytuacje, które przeczytaliśmy w Piśmie Świętym, one realizują się w naszym życiu w tych modelach, w tych schematach egzystencjalnych i myślę, że my też możemy się rozpoznawać w tych modułach historycznych i rozpoznawać się w tych historiach ludzi, którzy już dawno zmarli, ale ciężar ich decyzji i to zmaganie, które przeżywali, ono nie jest czymś, nie jest przeszłością, tylko ono często dotyczy również nas. Prawda, ten dramat margrabiego Wielopolskiego. Myślę, że dzisiaj też są politycy, którzy dzisiaj mogliby się śmiało z Wielopolskim identyfikować, czy prometeizm polski, czy marzenie o pewnej wspólnocie narodów, którzy wspólnie realizują jakiś cel. Więc to wszystko... Ja jestem oczywiście absolwentem historii. Dla mnie to jest pewne osocze, w którym ja jakby moja pamięć pływa. Więc dla mnie to jest rzecz oczywista, że właściwie te rzeczy... No, wizna. Biorę się za wiznę, ale tak naprawdę wizna jest jednak z powtórzeniem pewnego toposu cywilizacyjnego, który rozegrał się pod Termopilami, prawda? A dzisiaj też potrzebujemy takich samotnych bohaterów, którzy są gotowi wziąć odpowiedzialność i pociągnąć i poprowadzić podkomendnych do misji, która zdawałoby się jest niemożliwa, tak? No właśnie, opowiadam o tym kinie historycznym w dzisiejszym Klubie Trójki i ja cały czas taka debata się ciągle toczy, jakie kino, czy właśnie kiedy w końcu powstanie film o rotmistrzu Pileckim, o generale Maczku, o innych wielkich polskich tutaj bohaterach. I tak zastanawiam się cały czas teraz tutaj do tego grona, może dołączy właśnie kapitan Reginis, prawda? Ale ja mogę powiedzieć, że o rotmistrzu Pileckim to powinno powstać 10 filmów, tak, a nie jeden. No właśnie, i teraz powiedzcie mi, bo teraz jest dyskusja duża, od lat to się toczy, czy duże miliony, ktoś, Mel Gibson, to dalej z Ameryki przyjadą, zrobią, opowiedzą ten film. Jak uważacie, jaki ten film powinien, bo to Jacku też i do ciebie jest, ale może też i patrzę na panią Magdalenę, która dzisiaj słuchała rozmów, czy te projekty, które robimy, opowiadamy tą historię sobie, bo wiemy, tutaj cały czas widzimy te białe plamy, jak te ofiary nasze ciągle krzyczą, prawda, ponieważ przez lata nikt nimi się nie zajmował i czy jesteśmy gotowi na to i czy mamy pomysł na to, żeby opowiadać o naszych bohaterach na eksport, na zewnątrz, opowiadać temu szerokiemu widzowi międzynarodowemu, żeby te filmy, tematy traktować na tyle uniwersalnie, jak chociażby na Zachodzie bez zmian, o którym też dzisiaj rozmawialiśmy, film właśnie pokazujący wojnę, ale tak trochę krzyk przeciw wojny, prawda? Mamy kino ukraińskie, które ewidentnie się różni i pokazujemy, jak należy snajper, inne filmy, wręcz typowo instruktażowe filmy, jak należy wzmacniać tego ducha narodowego. Więc Pani Magdalena, no, pani, jak pani myśli jako osoba, przepraszam bardzo, tutaj nie chcę urazić siebie, że jestem starszy, ale jako osoba najmłodsza pani tutaj. Dziękuję pani powie, w takim razie pani... za głos. No, wydaje mi się, że staram się tę historię naszą troszkę odczarować poprzez wybór gatunku, w którym opisuję daną historię, czyli komedia, musical, czyli troszkę lżejsze formy, takie, które mogą być łatwiej może przyswajalne, albo być może po prostu zainteresują takiego widza po to, żeby sięgnął po poważną książkę naukową. Z drugiej strony, tak jak słucham tutaj Pawła przede wszystkim Nowackiego, który wymienił te pierwsze filmy, prawda, Lista pasażerów Ewy i Janka, no po prostu rekord świata uważam. To powinno. I teraz raczej, jeżeli mówimy o ważnych wydarzeniach, teraz jest wojna na Ukrainie, my jesteśmy zupełnie w innej sytuacji niż byliśmy 2 lata temu, prawda? Te filmy trzeba powtarzać, bo ci, którzy byli wówczas dziećmi, dzisiaj są dorośli, prawda? Czyli te Lista pasażerów, te moje, mówię teraz, Walczę o swoje, prawda? Filmy smoleńskie, czyli ja walczę o swoich bohaterów, dlatego, że proszę pamiętać, że wdowy, sieroty i tak dalej, przez te lata, które upłynęły, zostali sami, kompletnie sami. Trzeba do nich wrócić. To są mądrzy, niesamowicie dzielni ludzie, którzy dziś poprzez tamte filmy mogą nas bardzo wiele nauczyć, jak sobie radzić z taką traumą. Mało tego, te filmy zrobiły się dziś nieprawdopodobnie aktualne. Ja mam za sobą film o takim wydarzeniu z 1987 roku w Gdańsku, prowokacji chamskiej, prymitywnej wobec papieża Jana Pawła II. Koszmar zupełny. I nie przyszło mi wówczas do głowy, że historia nawet podobna może się powtórzyć. Powtórzyła się kalka, jeszcze gorzej, prawda? Czyli wróćmy do tamtych filmów, żeby pokazać, że my tylko powielamy pewne najgorsze wzorce w odniesieniu na przykład do papieża, czy też do Smoleńska. Nie możemy zatupywać pewnych rzeczy. Musimy pokazać, szczególnie się mówi, jak młodych zyskać, ano pokazać im, że to już było. To wszystko już było. Nie ma się co podłączać do idiotyzmów. One były, prawda? Nawet w tym moim filmie jest postać pana Gduli, który jest jednym z głównych organizatorów, prawa ręka Kiszczaka. Tej prowokacji ohydnej, głupiej, prymitywnej wobec Jana Pawła II. A dzisiaj jego syn, pan Gdula, jakby podtrzymuje tę napaść na papieża. On pewnie w ogóle nie wie, że to ojciec był jednym z autorów. Nawet chciałem do niego zadzwonić, powiedzieć, no niech pan już pluje na tego papieża, oczywiście, tylko znaczy akurat na papieża, żeby pan nie pluł, bo już ojciec to zrobił. Ale czy filmy są, uważasz, najlepszym takim medium, żeby kolejnemu pokoleniu tłumaczyć? Czy to nie jest przestarzała forma dla młodego pokolenia, żeby dyskutować, prowadzić dialog? Oczywiście to trzeba udokumentować i pokazywać, ale czy rola filmu się troszeczkę nie zestarzała. Był kongres teraz IPN-u duży i wszyscy zachwycają się nowe technologie. Ja może się wtrącę. Więc teraz jak opowiadasz o tych rzeczach? Ale myślę też, słuchajcie, że nie zestarzała się ani muzyka, ani teatr, tylko trzeba robić dobrą muzykę, dobry temat na ważne tematy. Ja może się wtrącę, bo ja kilkanaście lat temu miałem okazję współpracować ze szwedzką grupą Sabaton, która śpiewała o polskiej historii, i z nimi zrobiłem klip o Wiśnie i o Powstaniu Warszawskim. I oni, Szwedzi, mi mówili, że my Polacy jesteśmy ewenementem w Europie, ponieważ tak żywo reagujemy na tematy historyczne. Ja uważam, że to jest naszym atutem, ponieważ nasza publiczność w gruncie rzeczy jest spragniona tych historii, tych opowieści osadzonych w historii. Bo one się powtarzają. Tak, i tylko, że trzeba dać nam szansę na to, żebyśmy dopracowali scenariusz, co w pewnym sensie też się dzieje w twojej Akademii Filmowej Festiwalu NNW. Jacku, właśnie, ty bardzo dobrze pokazałeś, dzięki za komplement, ale dobrze pokazałeś, to przywołałeś tę grupę Sabaton, ponieważ ten, no właśnie, ten komunikat, który w krótkiej formie takiego klipu opowiedziałeś o polskiej historii, czy to był właśnie do nas tylko ten komunikat poszedł, czy również jaka była zasięg tego filmu, utworu za granicą. Co zwojowałeś tym? To są kliby, które są pokazywane i wyświetlane na całym świecie. I co ciekawe, one są bardzo popularne w Niemczech. To znaczy okazuje się, że ta forma popularna tego power metalu sprawia, że młodzi Niemcy gotowi są tego słuchać i to śpiewać. Więc ja uważam, że my mamy naprawdę szansę, żeby dokonywać takiej perswazji, tylko po prostu no to też jest kwestia strumienia pieniędzy, prawda? Tak. Strumień pieniędzy jest ważny, żeby opowiadać o tej historii. Dzisiejszy Klub Trójki uważam, że zakończono. Opowiadaliśmy, jak opowiadać o naszej tej trudnej historii na mniejszym i tym dużym ekranie. Spuentowaliśmy doskonałym sprzed laty zrealizowanym klipem o grupie Sabaton, która wykrzykiwała, grała, rwała struny, wykrzykując bohaterstwo naszych żołnierzy i myślę, że to jest dobry kierunek, żeby w atrakcyjnej, nowoczesnej formie uniwersalnych obrazach opowiadać o tej historii, zarówno dla nas wewnętrzna tutaj komunikacja, ale również i na zewnątrz. Kochani, już was nie będę przedstawiał, aczkolwiek może jeśli pan realizator pozwoli, to przedstawię Maria Dłużewska, Magdalena Wieleklik, Jacek Reginis-Królikiewicz, Paweł Nowacki, a zrealizował pan Maciej Załęcki, wydawca Jacek Pietrasik. Wszystkim państwu dziękuję. Arkadiusz Gołębiewski, dobrej nocy. Dziękuję. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo!